Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugün sizlere Ankara'dan sesleniyorum. Kavaklıdere'de Bülten Sokak'tayım, Cinelli Müzesi. Cineli Eğitim ve Kültür Vakfı'ndayım. Buraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Şimdi size detayları da anlatacağız. Cineli deyince Açık Radyo dinleyicilerinin bildiğini varsayıyorum. En azından çoğunuzun. Ama çok küçük bir hatırlatmam gerekirse, Cineli Rasim Kaygısız'ın yarattığı çocukluğumuzun ilk çizgi film kahramanı ve pek çok kuşağında kuşağı da okumayı öğreten bir karakter diyebiliriz. Hikaye kitaplarının çizimleri de Selçuk Seymen'e ait. Şimdi konuğumu tanıtayım. Konuğum Nevin Kaygısız Apaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler bu güzel mekanda buluştuğumuz için, kabul ettiğiniz için. Şimdi çok güzel bir mekan yaratmışsınız Cinelli'ye. Cinelli'nin sadeliğine de çok yakışmış açıkçası. Çok beğendim. Bunda sizin mimar ve müzeci disiplinlerinizin, kimliğinizin etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani Cinelli'nin kızından öte önce bir sizi tanımayı çok arzu ederim açıkçası. Kısaca anlatmaya çalışayım. Tabii mimarlık ardından restorasyon bölümünden mezun oldum ana bilim dalından. Yani bir korumacı yanım da var. Ondan sonra da bu müzeyi yapmaya karar verdiğimizde nasıl yapılır, bir müze nasıl kurulur diye araştırdığımızda Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde müze eğitimi ana bilim dalında yüksek lisansa başladım. Oradaki bilgilerin bana çok faydası oldu. Çünkü müzelerin artık yapısı biraz değişmiş durumda. Genellikle müzeler sıkıcı, statik yerler olarak bilinir ve genelde de öyle yapılmıştır bir dönem, yani yakın bir zamana kadar bu geçerliydi. Ama 1900'lerin başında yurt dışında müzeler artık bir eğitim alanı olarak görülmeye başlıyor. Türkiye'de de müze eğitimi ana bilim dalı 20 yıl önce, 24 yıl oldu, 96'da kurulmuş. O günden bugüne de yetiştirdiği öğrencilerle aslında Türkiye'deki müzecilikte yeni bir yön açmış, bir çığır açmış bir bölüm. Tabii bunun meyveleri yeni yeni toplanıyor. Şimdi artık müzeler daha hareketli, dokunulabilir. Ama dokunma deyince her şeye dokunmaktan bahsetmiyoruz. Çünkü öyle müzeler var ki hiçbir eserine dokunulmaması gerekiyor. Ama ziyaretçilerin ve özellikle çocukların dokunarak, görerek, duyarak pek çok duyusunu kullanarak öğreneceği mekanlar haline geldi. Biz de müze eğitiminde başladığımda aynı zamanda müze tasarımı da başlamıştı. Bu ilkeleri göz önünde bulundurarak bu müzeyi yapmaya çalıştık. Ben başladım ve müzede bu yüksek lisans süresi bir paralel gelişti ve ikisi de aynı anda bitti. Sonuçta orada öğrendiklerimi buraya aktardım. Buradaki deneyimlerim de aslında yaptığım tezde karşılık buldu. Benim tezim de Cinelli Müzesi üzerine. Bunu bir yerde görebiliyor muyuz, okuyabiliyor muyuz? Yok, de işte tez, ulusal tez merkezinden erişilebiliyor, erişimi açık, okunabilir. O tezden yola çıkarak aslında bu müzenin hikayesini daha genişçe anlatan bir kitap yapmayı da düşünüyoruz. hazırlıklarını sürdürdüğümüz kitaplardan biri bu. Onun dışında annemin ve babamın hayat hikayelerini, Türk eğitim tarihiyle olan paralelliğini anlatmak üzere hazırladığımız kitaplar var. Benim ailemde ve eşimin ailesindeki öğretmenler aslında 1900'den başlayarak işte günümüze kadar gelen bir süreçte hep öğretmenlik yapmışlar ve eğitimdeki değişiklikleri de aslında onların hayatlarında görebiliyoruz. Yani bu dört öğretmenin hayatı boyunca Türk eğitim tarihindeki değişiklikleri izleyeceğiz. Öyle bir kitap serimiz de hazırlanıyor. Müzede anlatılacak aslında çok fazla şeyimiz var. İleride başka şeylerde, çalışmalarda çıkartacağız. Sadece müzenin içinden çıkan kitaplar değil, eğitimle ilgili başka araştırmaları da koleksiyonumuza katmak istiyoruz. Burası 3 katlı bir yer. Burası aslında zemin artı 4 kat. Ama her katı bir şekilde müzeyle ilgili, ama giriş ve birinci katımız doğrudan müze olarak adlandıracağımız alan. Yani müzenin işte dinlenme alanı, konferans salonu, satış ve sergi salonu bu iki katta yer alıyor. Bir üst katta kütüphanemiz var. Cinali Çocuk Kitapları ve Eğitim Araştırmaları Kütüphanesi. Aslında yerimiz daha geniş olsaydı bu iki koleksiyonu bölmek istiyorduk. Ama bölemediğiniz için çocuk kitaplarını ve eğitim araştırmalarını bir arada topladık. Ona göre tasarımlarını yaptık. Tasarımımız tabii sadece kütüphane için değil, müze için de uzun ve sancılı bir dönemdi. Çünkü neyi nasıl yaparız, nasıl daha iyi yapabiliriz ve nasıl daha anlaşılabilir yaparız? Çünkü anlatmak istediğimiz çok şey var. O anlatmak istediklerimiz bu kısa gezi süresinde hem ziyaretçiye geçmeli, hem sıkmamalı, eğlendirmeli ve kitaplardaki kadar sade ve anlaşılır olmalı diye düşündüğümüz için epey çok kişi, sadece ben değil tabii, kuzenim iç mimar, onun büyük katkısı oldu. Projelendirmede, uygulamada birlikte çalıştık. İsmini bahşeder misiniz? Ayşegül Peker. Hı hı. Eşim Emre Paydın, o elektrik mühendisi. Çevremizdeki bütün mimar mühendisleri bir araya topladık. Sonunda şöyle dalga geçiyorduk. Hani burası sonuçta birkaç yüz metrekarelik bir alan. Burada çalışan mimar, mühendis, işte usta sayısıyla birkaç binanın, birkaç otelin projesini rahatlıkla yapabilirdik bu sürede diye. Ablam Nesrin Kalarcıoğlu, o da burada bu süreçte yanımızdaydı. Onun da fikirleri oldu. Zor bir dönemdi ama ortaya çıkan sonuç güzel oldu. Biz çok keyif aldık. Ben babamla geldim. 87 yaşında, o da bir eğitimci. Dolayısıyla o da çok keyif aldı. Tabii bir nostalji de oldu hem ona hem bana. Çünkü o da hem öğrencilerine öneriyordu. Biz de öğrencilik hayatımızda Cinali ile büyüdük açıkçası. Tam böyle Cinali'ye ne oldu derken ve Ankara'ya gelmişken karşıma böyle bir sürpriz yer çıktı. Gerçekten güzel sürprizlerden bir tanesi oldu. Hele de Ankara gibi bir yerde çok beklemiyordum açıkçası. Ama böyle çok disiplinlerin elinin değdiği belli. Çok sade ama çok anlamlı bir yer olmuş. Cinali gibi olmuş diyebilirim. Yani bence çok güzel başarmışsınız. Hani bunu bana söylemek düşmez ama belki hani uzmanı değilim ama... Bir ziyaretçi olarak bunu söyleyebilirim, tasarımla ilgilenen birisi olarak. Şöyle bir soru sorayım size. Cinali'nin bir huyu suyu var. Hani tamam, çizgilerinden ötürü sadeliği vesaire diyoruz ama yani o huyu suyuna göre burası nasıl bir mekan oldu? Nasıl bir duygu vermek istediniz ziyaretçilere, görenlere? İlk başta burası Cineli'nin evi gibi olsun istedik. Yani aslında siz Cineli'ye gidiyorsunuz. Cineli'ye misafir oluyorsunuz gibi hissettim ziyaretçiler diye düşündük. Onun kadar sıcak, yalın, insanı boğmayan ve sevimli. Buradan çıkan ziyaretçinin yüzünde mutlu bir gülümseme olsun istedik. Ve buradan öğreneceği 3 şey olsun ve bunu öğrensin. Cineli Ankaralı, Rasim Kaygısız'ın eseri, Remziye Kaygısız annesi ve oyun okuma sistemi diye babamın geliştirdiği bir sistem vardı ki Cineli bunun son parçası. O sistem hakkında bilgi sahibi olarak buradan ayrılsın. Bunu yapabildiğimizi ümit ediyorum. Ziyaretçilerimiz buradan gülümseyerek ayrılıyorlar. Hatta biz okullarla bu pandemiden önce çok güzel çalışmaya başlamıştık. Aslında 1 Kasım 2019'da açıldı müze. Diğer kısımlar daha önce açılmıştı. Gelen çocuklar buradan gitmek istemiyorlardı. Bir tane küçük öğrencimiz bütün etkinlik boyunca, müze gezisi boyunca gülümsedi ve çıkarken şöyle dedi, gülmekten yanaklarım ağrıyor. Bir tanesi sonsuza kadar burada kalmak istiyorum demişti. İşte 1,5 saat yakın vakit geçiriyorlar. Ne kadardır biz buradayız diye sorduklarında işte 1,5 saat diyorduk. Aa, bana 5 dakika gibi geldi diyerek ayrılmıştı. Ne kadar güzel bunları duymak değil mi? Evet, çok güzel ki genellikle müzeler çocuklar için biraz böyle sıkıcı yerlerdir. Hmm. Ama burası herkes için, gelen her ziyaretçi için eğlenceli bir yer. Özellikle büyük ziyaretçilerimiz kaç yaşına girerlerse girsinler buradan 7 yaşında çıkıyorlar. Evet, çünkü sınıfta şimdi pandemi nedeniyle önlükleri kaldırdık. Ama gelenler o siyah önlükleri giyiyor. Büyük küçük herkese göre önlüğümüz var. Beyaz yakalar. Beyaz yakalar. Hı. Hatta kızlara kurdele de var. Onu giyen onu çıkarmak istemiyor. Hatta bütün müze gezisini o kıyafetle yapmak istiyor. Ama kalabalık olduğunda tabii öyle bir şeye izin veremiyoruz. Ve o önlüklerin önünde kuyruk oluyor. Hani müze gezisini bitiriyorlar. Sonra oraya gelip o önlüğü giyip fotoğraf çektirmek için kuyrukta bekliyorlar. Bu son zamanların işte moda deyimi diyelim, ama doğru bir deyim, yani deneyim yaşamak. Bence o deneyimi yaşıyor herkes ve Cineli'yi de hissederek çıkıyor sanırım. Peki sizin Cineli için bir de şarkılarınız var. Cineli için bestelenen şarkılar. Bir tanesi de ödül aldı. Onu dinleyelim mi? Tabii. İlhancıların yazdığı ve bestelediği Önce Cineli Oku Bakalım. Sonra devam edeceğiz. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Nevin Kaygısız Apaydın'la birlikteyiz. Cineli Müzesi'ndeyiz. Kısaca Cineli Müzesi diye hep geçiyor ama burası Cineli Eğitim ve Kültür Vakfı. Mutlaka gelmenizi öneriyorum. Kavaklıdere'de. Ve 1,5 saat sanırım zaman ayırmak herhalde en az gerekiyor. Şimdi tabii pandemi döneminde biraz süreleri kısıtlamak zorunda kaldık. Ondan öncesinde bir süre yoktu. İsteyen istediği zaman istediği kadar gezebiliyordu. Yani bir yarım saat de olabiliyor. 3 saat kalanlar da oluyordu. Şimdi biraz daha kısaltıyoruz ama birkaç yere gelebilirsiniz tabii ziyarete. Çünkü her seferinde algıladığınız şeyler değişiyor. Değil mi? Evet. Sokakta sarı bir yer gördüğünüz zaman hemen durun, girin. Çok böyle ferah bir, parlak bir renk katmış. İnsana hani mutluluk veriyor, sıkmıyor. Birinci bölümde bahsettiğiniz gibi gerçekten herkes mutlulukla ayrılıyor. Hani bunu ben de deneyimledim, babam da deneyimledi söyleyebilirim. Babama çok iyi bir sürpriz oldu. Bu bina önceden de yurtmuş sanırım, değil mi? Evet, ilk yapıldığında ODTÜ erkek yurdu olarak kullanılmış. Sonrasında kız yurdu olarak kullanılmış. Bir 10 sene, 11 sene kadar yurt olarak hizmet vermiş. Sonra ODTÜ'de yurtlar yapılınca burada başka kişiler gelmiş, kullanmış. Şirketler ya da işte konut olarak kullanılmış. Bizden önce de Ziraat Bankası lojmanıydı. Lojmanları satmaya karar verince Ziraat Bankası biz de buradan parça parça alarak burada yer aldıkça projemizi büyüttük. Aslında hı hı. Başta kütüphane vesaire pek yoktu ama gittikçe projelerimiz genişledi ve biz artık bu binayı da sığamıyoruz. Bir süre sonra başka bir müzeye geçmek zorunda kalacağız diye ümit ediyoruz. Umarım pandemi falan da biter kısa zamanda. Pandemiye rağmen yine de ziyaretçiler var, randevu alarak gelinebiliyor. Biz öyle yaptık mesela. Peki mesela bundan sonra hani Cinelli'nin nasıl devam etmesini istiyorsunuz? Hem Cinelli'nin hem de Cinelli'nin bu mekanının diyelim evinin. Cinelli değişik projelerle devam ediyor aslında. İzmir'de bir okulda biz, hatta şimdi iki okul oldu, 5 senedir bir proje sürdürüyorduk. Bu sene online yaptık bu projeyi. Çocuklar 1. sınıfta Cinelli kitaplarını okuyorlar, çiziyorlar, yazıyorlar, boyuyorlar. Onlarla çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Bir de Cinelli şarkısı öğreniyorlar. 2. sınıfta Cinelli'nin 11. kitabını yazıyorlar. Bunu yazmak için 8 haftalık falan bir çalışma yapıyorlar. Öykü nasıl yazılır, karakter nasıl bulunur, oluşturulur gibi. Sonra da Cinelli'nin 11. kitabını yazıyor. 3. sınıfta da Gölge Tiyatrosu yapmışlardı. 11. kitabını yazınca çocuklar kendilerini çok daha iyi ifade etmeyi öğreniyorlar ve onlar imza günü düzenliyorlar. Hmm. Adları yazıyor, şey kartları, herkes sırasında oturuyor ve anne babaları gelip kitaplarını annesine babasına yazıyor ve hediye ediyor. Bu o kadar onlara büyük bir güven veriyor ki bize şöyle sorular gelmeye başladı. Biz 11. kitabı yazdık. Siz 12. kitabı ne zaman çıkartacaksınız? Şimdi her çocuğun 11. kitabı farklı. Ve çok da güzel öyküler çıkıyor. Bu projemiz böyle bir yandan devam ediyor. İşte çocuk şarkılarını yarışmasını yaptık. Bunlar kitaplaşacak. İşte şimdi kitap hazırlığı içindeyiz. İstiyoruz ki Cinelli şarkılarını yurdun dört bir köşesinde herkes öğrensin. Nasıl Cinelli kitabını okuduysa Cinelli şarkılarını da öğrenip söylesin. Sonrasında belki başka yarışmalar yapılır. Onu bilmiyorum şu anda. Ama müzikle ilgili bir çalışma da buradan devam ediyor. Onun dışında eğitimlerimiz var. Eğitimler derken şöyle, müze eğitiminden bahsediyorum. Müze eğitimi derken ikiye ayırabiliriz. Bir müze içinde yapılan eğitim. Yani müzeyi bir eğitim alanı olarak kullanmak. İkincisi de müzenin içindeki sergilenen eserlerden eğitim yapmak. Bizim burada biraz önce bahsetmiştim, oyunla okuma yöntemi diye bir yöntemi var babamın. Orada işte tombala var ama sözcük tombalası. Sözcükleri çekiyorlar ve bu hem görsel hafızaları hem kelime dağarcıkları gelişiyor. Buna benzer bir takım etkinlikler yapıyoruz. Böyle derken şimdi Cinelli 6.0 diye bir projemiz vardı. O projeyi bitirdik. Ama müzenin bir bölümünde Cinelli 6.0 sergileniyor. Annem Köyler Okulu'nun ilk öğretmenlerinden. Ankara'da Köyler Okulu açılınca Mithat Atenç, Köyler Okulu'nun kurucusu, annemi de orada öğretmenlik yapmak üzere seçiyor ve eğitiyor. Annemin öğrencilerine biz hala görüşüyoruz. Onlar bizi ziyaret ediyor. Şimdi 70 öğrenci deyince herkes böyle küçük bir şey bekliyor ama onlar 70'in üzerindeler. Onların, yani körlerin biz Cinelli'yi okumadığını öğrenince okumayan çocuk kalmasın diye bir el alfabesiyle Cinelli'yi bastık. Buraya kör ziyaretçilerimiz de geliyor. Onlar çok memnun kalıyor çünkü onların dokunup anlayabilecekleri de bir bölüm var. Yazıdan ibaret ama değil mi? O görüntüleri nasıl algılıyorlar ya da çizimleri? Çizimleri biz başta normal işte kabartma yazı yazacağız, resimleri de kabartma yapacağız Onlar da anlayacak diye düşünmüştük. Aslında öyle olmuyormuş. O kadar küçük resimleri öğrenemiyorlar. Ve şekil eğitimi değil, bir eğitim almaları gerekiyor. Hmm. Bugün gördükleri şekil eğitimi körlerin kare, dikdörtgen, yuvarlak gibi geometrik cisimler ya da işte üç boyutlu nesneler hazırlıyorlar. Onlardan öğrenebildiklerini öğreniyor. Biz de şekil eğitimine bir basamak oluşturabilir diye bütün Cine'deki karakterleri, ev, okul, hayvanlar vesaire gibi nesneleri de büyük levhalarda kabartma olarak yaptık. Hem müzede örneği var bunun, hem de bunlar bütün okullara gönderildi. Ne kadar güzel şanslar. Çok güzel. Şimdi tabii pandemi girince biraz projede bir ufak aksama oldu. Çünkü çocuklar tam kitapları okuyup bu eğitime geçecekleri dönemde evlerine gönderildiler. Ama bazıları kitaplarını yanında götürebildi. Çünkü herkese bir kitap takımı vermiştik. Bu da şu açıdan önemli. Biz Cinelli kitapları boyutunda yaptık. Birey Cinellileri. Bu şimdi size değişik ne demek bu diyebilirsiniz. Genelde A4 boyutunda kitapları basılıyor ve küçük çocukların bunları çantalarına koyup ellerine götürmeleri çok zor. Ama Cinelli kitap boyutunda olunca küçük olduğu için çantalarına koyup ellerine götürebiliyorlar. Pandemi döneminde de yanlarında Cinelli olan çocuklar biraz daha şanslı oldu galiba. Altı noktada da böyle bir projemiz devam ediyor. Peki programın sonuna doğru geldik. Sanki çok şeyi eksik bırakmışım hissi var bende ama şunu sormak istiyorum. Hani pek çok kuşak Cinelli sayesinde okuma yazmayı öğrendi diyebiliriz. Şimdiki nesil, hani her neslin kendi özelliği var. Cinelli'yi nasıl görüyor, nasıl sahipleniyor? Sizin gözlemleriniz önemli. Cinelli'yi çocuklar, hani bugünkü çocuklar da aynı şekilde seviyorlar. Kendilerine çok yakın buluyorlar. Bize gelen ilk tepki şöyleydi. Ay ben Cinelli'yi çok seviyorum ama benim çocuğum sevmeyebilir diye kitapları alıp gidenler şöyle diyorlar. Yani ben Cinelli'yi çok seviyorlar, sabah akşam okutuyorlar. Ben inanamıyorum. İzmir'deki okuldaki projemizde zaten kuşaklar arası ortak nokta olarak Cinelli diye yola çıktı. Çocuklar Cinelli'yi seviyorlar çünkü onun sadeliği onun hakkında hayal kurma alanı bırakıyor. Şimdi bol resimli, bol renkli kitaplar çocuklara hayal kurma fırsatı vermiyor. Ama Cinelli'de bu fırsat var. Ve babam 17 yıllık öğretmenliğinden sonra bu kitapları çıkartıyor. Pedagojide okumuştu babam. Onun deneyimiyle, bilgisiyle bu kitapları yaptı. Ve çocuklara dokunan bir kitap. Yani çocuklar Cinelli'yi seviyorlar. Bunun bir çizgiden ibaret olması hiç önemli değil. Çünkü Cinelli'nin bir atı var. Karagözü kuzusu var. Sirke gidiyor. Yani bugünkü çocukların, hele ki şu dönemde iyice eve kapanmış çocukların yaşamadığı bir hayatı yaşıyor Cinelli. O yüzden şimdiki çocuklar da Cinelli'yi seviyor. Sevmeleri için elimizden geleni yapıyoruz zaten. Yapmışsınız hakikaten. Elinize sağlık. Cinelli'nin evi de çok güzel olmuş. Burasına evi diyecek olursak müzesi, ilham veren bir yer. Dediğiniz gibi insanı gülümseterek işte gönderen bir yer. Elinize sağlık. Son olarak adresi de verelim. Cinelli.com.tr'ydi galiba, değil mi? Evet, Cinelli.com.tr web sitemizin adresi. Cinelli bizim diye yazdığınızda Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram'da ulaşabiliyorsunuz. Adresimiz de Bülten Sokak, No 32 Kavaklıdere. Çok kolay ulaşılabilir bir yerdeyiz. Bekleriz. Çok teşekkürler katıldığınız için, ev sahipliği yaptığınız için. Prodüksiyonda da Açık Radyo ekibine teşekkürler edit için. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Tekrar teşekkürler. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla